أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. مخيتن كي الله تعالى احكام بيان كل اس دی دری ویتون کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی عمل کولو تا پا دغا احکامات بانی. اللہ تعالیٰ چدا کم احکامات را لی گلی دی پا تفصیل سرا پا وضاحت سرا، نو اللہ غواڑش پتا سبانی مہربانی ہو کی، نو سوک چی بدی احکامات بانی عمل کی اللہ تعالیٰ پا غیبانی مہربانی کی. او په دې آیات کې الله تعالی د دغه احکاماتو درې پیدي الله تعالی بیان کړی دي. یرید الله غواړي الله تعالی اولنې پیدا لیوبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل، لیوبین لکم مفسرین لیکلی دي دله کې مفعول به حذف شوی دا لپاره د تعمیم. اصل عبارت د سره یرید الله غواړي الله تعالی لیوبین لکم چی بیان کی تاسو تا امر دینکم، ستاسو دا دین احکامات تاسو تا بیان کی امر دینکم، دا مفعول بهی شولا. یا بعضی ام پسرینو بیان کری دی یرید اللہ واری اللہ تعالی لیبین لکم ما یحل و ما یحرم، کم شے چی بتاسو بانی حلال، کم شے چی تاسو لحلال دیں او کم شے چی ستاسو رفار حرام دیں، نو اللہ تعالی تاسو تا داغی بیان کی ما یحل و ما یحرم، کم چې حرام دی او کم چې حلال دی. نو مخکې تاسو ته د هغې وضاحت شوی دی که نه؟ قرآن کې اصول بیانیږي، قرآن کې لاندې نور مسائل او احکامات چې هغه نه بیانیږي. د قرآن شرحه نبی صلی الله علیه وسلم کړی ده، او بیا د هغې شرحه چې دی فقها او محدثینو د هغې وضاحت ذکر کړی دی. یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل، یا امر دینکم اللہ تعالیٰ تاسو د دین احکامات بیانی، یا کم سچی حلال دی او کم حرام دی. دویم فائدہ و یهدیکم سنن الذین، او خی اللہ تعالیٰ تاسو ته طریقی دا کسانو من قبلکم چې تاسو نمخ کی تیر شوی دی. د دې دو معنی وی، تاسو مایل چې سنن راشی، نو د یو معنی دار چې سنن الهلاک د دینه مراد دی. و یهدیکم او خی اللہ تعالیٰ تاسو ته سنن الذین، طریقی دا کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي. نو یو قول نمبر سرین داره چې من قبلکم نه مراد چیرے مخکینی مکذبین تی مراد دی. تفسیر قرطبی دغه معنا کړی ده و یهدیکم او خی الله تعالی تاسو ته سنن الذین، سنن الهلاکی، طریقی دا هلاکت دا کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې کم مکذبین تیر شوی دي. نو په دې کې بیا تخویب ته اشاره شوه که تاسو د الله تعالی دا دین ونه منئ، الله تعالی به همداسې تباه کړي لکه الله تعالی چې هغه مخکې خلک تباه کړي وو، مخکېني منکرین الله تباه کړي. دویم قول له مفسرینو داری چې د سنن نه مراد چیرې سنن الانبیا تی مراد دي، او دغسې صالحین نیکان خلک تی مراد دي. نو بیا معنی دا شوله و یهدیکم او خی الله تعالی تاسو ته سنن الذین، طریقې د هغه کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی ذکر کړی ده، هغه وی طرائقهم الحمیدته و اتباع شرائعه، الله تعالی تاسو ته خی طرائقهم الحمیدته، داغه خی طریقې تاسو ته خی و اتباع شرائعه، او داغه د شریعتونو تابعداری الله تعالی تاسو ته خی. نو الذین من قبلکم نو مراد تیر انبیاء علیہ السلام او صالحین تی مراد دی. نو بیا اشاره شو لدی خبرې ته چې په دې آیاتونو کې دا مخکې آیاتونو کې کوم احکامات الله تعالی بیان کړی دي، سورۃ النساء کې کوم احکامات بیان شول، نو دا په مخکینی امتونو کې هم دا احکام بعینه په مخکینی کتابونو کې هم ذکر شوی وو. الذین من قبلکم مخکینی انبیاء علیہ السلام، دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین او مخکینی دینونه په دې مسائلو کې یو شان دي کیو. نو الذین من قبلکم نو مراد بیا څوک شول؟ پیغمبران او صالحین ته مراد شول. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی ده و یتوب علیکم و رحم کی اللہ تعالی و تاسو باندې والله علیم حکیم، الله تعالی پوی دی حکمتونو والدین. درېمه پیدا ويتوب عليكم الله تعالى مهرباني کوي پتا سو باندې نو الله تعالی مهرباني اراده کړی د پدی امت باندې نو ځکه الله تعالی دغه احکامات را لګړي دي والله علیم الله تعالی پوی دی په مصلحتونو د بندگانو باندې حکیم او الله تعالی حکمتون والده په خپل احکامات کې دنیوي او اخروی حکمتونو پیدیشته دي بس الله تعالی په غوانی پوی دی والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما دی آیات کے اللہ تعالیٰ اسی گرکی ترغیب دے احکام و ترغیب دے عمل کولو تب دے مخ کی احکام ماننی دا پا بلی طریقی سرا تو استمائل پر دری ون آیاتون کی دا بیان کی واللہ یرید اللہ تعالیٰ غواری ایتوب علیکم چی قبولی کی توبی استاسو یا مہربانیو کی بتا سباننی و یرید اللذین غواری اغا کسان یتبعون شہواتی چی اغر آوان دی دا نفس پا مزو پسی شهوات څه ته ویل کېږي د انسان زړه چې کومه مزې غواړي هغه ته مراد دي د دینه مراد څوک دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی یرید اتباع الشیاطین د شیطانانو چې کوم ملګری دي هغه غواړي ان تمیلو میلا عظیما چې تاسو کاغه شی د احکاماتو د الله تعالی نه پکې کېدل وړي سره نو د شیطانانو ملګری څوک دي اتباع دغه څوک دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ من الیهود و النصارى مراد دین یهود و نصاراتی مراد دی یهود و نصارات خپل د نفس په خواهشاتو په مزو په روان دی یهود و نصارات الله دین اغنه منی نو اغه دا غواړي ان تمیلو مایل نازویما چې کاغه شیتا سود حکم د الله تعالی نه په پوره کې گیدل سره پر ډیرو کې گیدل سره اغه دا غواړي چې تاسو بی دین شي اور دی تفصیل مخکې ولې شوی دی حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا کافران دا غواړي چې تاسو د الله تعالی دین پریک دی او تاسو داغي پشند کی مرتد شي داغي پشند کی بی دین شي یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا دی آیت کی ترغیب دی امتثال د عمل کولو ته په احکام شرعیه باندې په بل طریقه باندې یو د الله تعالی احکامات دی او یو چې غیر شرعی احکامات دی د انسان نو دا اللہ تعالیٰ چی کم احکامات دی شرعی احکامات یرید اللہ غواری اللہ تعالیٰ یو خفف عنکم چی اسان تیارا ولی پتا سبان لے نو یو احکام شرعی دی او دویم غیر احکام یو چرے اغا احکام شرعی اونا علاوہ نور نظامون دی نو دې دوانو کې فرق داري چې د الله تعالی په احکاماتو کې الله تعالی وي اسانتیا ده او نور خلکو یې کوم احکامات جوړ کړی دي په هغې کې اسانتیا نشته دی دغې وجه دا ده الله تعالی چې کوم احکامات را لېږلي دي هغه قانون برابري چې د یو چا په ټولو حالاتو باندې یو څوک پوهی او بیا قانون جوړ کړي نو هغه قانون برابري نو الله تعالی عالم دی په ماکانه باندې الله تعالی عالم دی په ما یکونو باندې پا تیر شوی باندې او پراتون کې باندې الله تعالی عالم دی تاسو د اصول په کتابونو کې ویل دي الله رب العالمین په مصالح او د بندگانو باندې ډیر زیات ښه عالم دی نو چې الله تعالی په مصالح او د بندگانو باندې عالم دی نو کوم احکامات چې الله تعالی را لګي دا د مصالح او د بندگانو سره برابر دي نو ولې د الله تعالی احکامات نه باندې دا دریم ترغیب شو یرید الله غواړي الله تعالی یخفف عنکم چې اسانتیا راولي تاسو باندې پر خپلو احکاماتو سره او خلق الانسان ضعیفا او پیدا کړلی شوی دی انسان کمزورې انسان کمزورې پیدا شوی دی په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وایي نبی صلی اللہ علیہ وسلم په شپه د معراج باندې د موسی علیہ السلام سره میلاو شو نو کله چې دارا واپس شو د سدرۃ المنتہا نه نو موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته ویل وی سر باندې الله تعالی فرض کړل سه احکامات د الله تعالی درکل او کنه هغه ته وی او وی پنځوس منځونه په ورځ شپه کې الله تعالی دا فرض کړل زما په امت باندې نو موسی علیه الصلاۃ والسلام نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وی دا ستا امت نشي کولای لار شه سفارش وکړه بیا چې الله تعالی دا منځونه کم کړي نو کمیدل کمیدل کمیدل تر دې پورې چې پنځو تر اورسېدل نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل هن خمسون وهن خمسون الحسنه بعشر امثالها وی منزونه پنځه شولا او ثواب یې 500 شو ځکه په یو من باندې د لس منزونه ثواب دی یو نه کی د نبی صلی الله علیه وسلم د امت د پاره یو پلس باندې ده نو د پنځو منزونه ثواب د 500 شو او منزونه پنځه شولا دا د نبی علیہ السلام په امت باندې دا د الله تعالی مهربانی و ابن کثیر رحمت الله علیه د روایت دیگر کړی یرید الله غواړي الله تعالی یخفف عنکم چې سانتیا راولي په تاسو باندې په خپل احکاماتو کې او خلق الانسان ضعیفا او پیدا کړل شوی د انسان کمزورې د دې سمانه ده مفسرینو د دې کې څلور پنځه تفاسیر دا بیان کړی دي زه تاسو ته آسان توجیهات یو دو کوم یو قول مفسرین دار تفسیر خازن لیکلی دی وخلق الانسان ضعیفا انسان چې په اعتبار د اصلي خلقت سره هغه کمزورې دي خلقت د انسان چې دا کمزورې دي نو الله تعالی داسې احکامات را لېږلې دي چې د انسان د کمزوري بدن سره هغه برابر دي وخلق الانسان ضعیف تفسیر خازن داسې الفاظ لیکلي دي وخلق الانسان ضعیفا په اصل الخلقت لانه خلق من ماء مهین د انسان دا پیدایش د انسان دا بدن چې دا کمزورې دي ځکه دا د کمزور اوبونه پیدا دي چې هغه نطفه ده نو الله چې کوم احکامات را لېږلي دي په دې کې الله تعالی سانتیا راوستې ده او دا د انسان د زندګۍ سره او د انسان د طاقت سره برابر دي وخلق الانسان ضعیف دا ضعف نو مراد چیرې په اعتبار د پیدایش سره په اعتبار د بدن سره دا ډېرو کومو علماو دغه معنا بیان کړی ده زیاتو مفسرینو دې کې تاسو تفسیرونه ګورئ نو خلق الانسان ضعیف انسان پیدا شوی دی کمزورې په معاملات د زنانو کې داغې نه صبر نشي کولی لا یصبر عن النساء والشهوات تفسیر جلالین دا معنا کړی ده انسان چې نور خو طاقتمند دی خو لیکن د زنانو په باب کې انسان بالکل کمزورې دی داغې د خواهشاتو نه او دغسې د زنانو نه صبر نشي کولی نو دې ده کې التفسیر الوسیط سره بیا یو بله نقطه لیکلې دغه ډېره زیاته بهترینه ده انسان چې د زنانو په معامله کې کمزورې دی نو دا اصل کې لګي فمن لم یستطع منکم طولا ان یلکه المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم و دا غی سره لګي چالی کې لدی التفسیر الوسیط وی فلذالک اباح الله له نکاح الامت هر کله چې انسان د زنانه نه صبر نشي کولای خواهشات په انسان باندې غالب دي او دا انسان مغلوب کړی دی نو خوول پکار دار چې دا آزاد زنانو سره نکاح وکي او کدا آزاد زنانو سره نکاح نشي کولای نو الله تعالی بیا در لپاره حلالي کړی دی چې ویندې سره نکاح وکي اباح الله لذالک اباح الله له نکاح الامت الله تعالی در لپاره اجازه د ویندې سره د نکاح مرګ ذکر زنانو په باب کې انسان ډیر کمزور دی او کدا غم نشي کولای نو بیا په حدیث کې داغي علاج تدې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو نکاح کوي ځکه په انسان په نکاح سره د انسان پاک دامنی راځي او که نکاح نشي کولای نو تاسو بیا روجه نه سي ځکه به روجو سره د انسان خواهشات تیرې ده کمیږي یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما اتلس احکامات بیانیدل مخکې دیارلس احکامات بیان شول دی آیات کې الله تعالی څوارلسم حکم بیانوي او په دې کې هم دفع د مظالمو ته اشاره ده چې په جاهلیت کې به هغه ظلمونه کېدل الله تعالی په هغې باندې رد کوي په دې آیات کې مفسرینو لیکلي دي په دې آیات کې الله تعالی یو عام حکم شرعي بیانوي چې هغه د مالونو سره او هغه د نفسونو سره تعلق ساتي یا ایها الذین آمنوا بیا یا ایها الذین آمنوا ذکر شوی دی نو اشاره ده چې ستاسو د ایمان تقاضا ده چې په دې وروستو احکاماتو باندې عمل وکئ د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه قول مه هیروئ چې سړی ورته ویلي ما ته وصیت وکړه نصیحت راته وکړه وې نور درته نصیحت نشم کولی قرآن نه واخله یا ایها الذین آمنوا ګوره د هغې نه وروسته ګوره یا ورته الله د یو حکم د یو کار امر کړی نو هغه کوه او یا به الله تعالی د یو کار نه منع کړی بس د هغې نه منع شه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری مالونه د یو بل بالباطل بینکم بخپل من کې بالباطل په باطل طریقه باندې په نارواو طریقو باندې لا تاکلوا فمانه خو پویږی کنه ما خلای مې خوریا نر دین مراد چیرې په غیر شرعي طریقه باندې د یو بل مال غستل مراد دی خو تعبیر تی په عقل سره شوی دی ځکه ډیر ناروا چې خلک کوي نو دا د خېټې لپاره کینو ودی کې اشاره د قباحت ته د خېټې لپاره وری ناروا کې بل باطل د باطل نه مراد هر هغه طریقه ده چې هغه غیر شرعي په شریعت کې کم یو کار خلاف دی نو هغه کار مکو. تفسیر مظهری دغه معنا کړی ده دغه عبارت ولي کوي پیدا بل درکې لا تاکل مخر اموالکم مالونه ده یو بل بینکم بخپل من کې بل باطل په ناروا سره بے وجہ ممنوع شرعن پا حقا طریقہ بانی چاگا پا شریعت کی منعی پا شریعت کی اغانا جائدوی نو سا غزان لیسا باوی نو ہر غیر شرعی طریقہ چی دا نو ربا مکوی سود مکوی جواری مکوی لٹ مار مکوی غصب مکوی اغلا مکوی پا ناب طول کی کمیت زیادے مکوی دا غصی پا حلو بانی دا خلق مالو نماخ لی ابن جری رحمت اللہ علی او ابن کثیر بیا پورا وضاحت ذکر کرد دے بس ہر غیر شرعی طریقہ چرا غر دین مراد دا الا ان تکون تجارتا مگر کہ وی دا معاملہ دا استثناء منقطع دا دا الا فمانہ دا لیکن سر دے لیکن کہ وی دا معاملہ ستا تجارت وی عن تراض منکم پر ضمانتی استا سبان دے نا غ صحیح دی غ بیا کوی کنا مخ کی راغی تفصیل پ آیات المداینہ کی ولے شی الا ان تکون تجارتا کہ وی دا معاملہ تجارت استا سبمن کی مال دا معاملہ تجارتی نو بیا کولی شی په شرعی طریقه باندې عن تراضی منکم ستاسو پر رضامندی باندې وی او د شریعت سره برابر وی د شریعت سره برابر وی دا ټکه په کیسه کوه چې مخکې باطل طریقې نه منه شوی دا نو ساسینه چې وسړی و چې راځه د سود کو مو مونږه راضی دی بل سره نه کته په راضی هم می خو چې شریعت نه خلاف دی مخکې روانه پابندی ولا غوله دا باندې کې ولا تقتلوا انفسکم او موج نه خپل ځانونه ان الله کان بكم رحیم یقینا الله تعالی بتا سبحانه مهربان ده خپل ځانونه موجنی دغه کې سوال او دغه جواب سوال دار چې خپل ځان خصوص نه وجنی د دینه مراد څه شه ده هندوان چې دا ثواب غنی خلی کین مؤمنان مسلمانان خدا سي کار نه کیا نو دین بیا څه مراد ده نو مفسرین لیکلی دي یو مطلب دار چې ډیر کړه ته خلق داسې وکي خودکشی کی د دنیا د غم د وجنه د دنیا ر پریشانی د وجنه ځان قتل کی نو دی آیات کی اغه ته اشاره د اولاد تقتل ان پس کوم خپل ځان موج نه خودکشی مکوای د دنیا د مصیبت د وجنه او په حدیث کی تستما حدیث ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه غه حدیث ذکر کړی دی او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دیر پارا پخپل صحیح مسلم کی مستقل باب قائم کرے دیں چاچی زان وجلی پا ہر چیز باندھے نو پا آغی بانی بس ازا آغی تا ملاوی گیر قیامت پا عرض باندھے نو پا حدیث کی راغلی دیں وی من تردہ من جبل ان پا قتل نفسہو چاچی زان دا غر نرا ور غلو او زان پا دی بانی قتل کا نو پا ہوا پی نار جہنم آیا تردہ فیہ خالدن مخلدن فیہ ابدا پا جہنم کی ودار غڑی رغڑی بار غڑی باو ای با پاگی کی ای با پاگی کی پس پاگی کی اپروتی چا دا غر نزان راوا چاو نو پا جہنم کی ودار سی غرو ندی دا غدا اور غرو ندی پاگی نو بس دا غصر غڑی دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ومن تحسا سم من پا قتل نفسو چا زہر وسکلو پا زہر بانی زان قتل کا زان ملکا نو پا ہوا پا سمہو پی یدی ہی تحساہو پی نار جہنم خالدن مخلدن پیہا ابدا دا دغا با سور سرائی زہر با سور سرائی پا جہنم کی بئی او دغا زہر بس کی او پا جہنم کی بئی بس دغا بے سزائی دغا بے سزائی جندے کی گی با مرکی گی با جندے کی گی با مرکی گی با اغا کار بکے دغا بے سزائی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ومن قتل نفسو بی حدیدتن پا حدیدتو پی یدی ہی چازان پیو تیر چیز باندې قتل کا پچھڑا باندې ځان وه پټو پک باندې ځان ویشت او ځان په دې طریقه باندې قتل کا نو یو یجاو بها فی بطنه دیتا او پلاس کی چاړه ورکړل شي او دا پر خپل د خپل خېټه په دې باندې وهی پینار جهنم خالدن مخلدن پیها ابدا او دا په جهنم کې پروت به نو پروت به نو پروت به ډیر پر معاشره کې ډیر خلک داسشته چې غزان وجنې خودکشي کوي یو مانر دی آیات دادا پا حدیث کی راغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو بل حدیث ذکر کرده دی اوگد حدیث دی یو سڑی زخمی شوی او اغب یازان دا غدیر تکلیف دا وجن قتل کا نو اللہ تعالی ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی وحی وکللا وی بدرانی عبدی زما دی بنده چری زمان جلتی وکللا زان مخ کی قتل کا مانداشوری چی صبر و لپکارو او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی اللہ تعالیٰ فرمائل حرم تو علیہ الجنہ ما پدہ بانی جنت حرام کرے دیں ما پدہ بانی جنت حرام کرے دیں اللہ رب العالمین دی طول ممنان مسلمانان تما پیو کی دا دنیا دا مشکلات رو وجن زان قتلول اللہ تعالیٰ ولا تقتلو انفسکم زان ما قتلوی دوی ماناو پسرینو بیان کری دا وی ولا تقتلو انفسکم صاحب اللباب بانا ذکر کری دا زان ما قتلوی دا دی مانا دار چی زان کی آغا اسباب ما پیدا کوی چی آغا ستاسو دا قتل لپار سبب گردی ولا تقتلو انفسکم اغا اسباب ځان کې مو پیدا کوي چې غستا سو د قتل لپاره سبب وګرځي او هغه درې چیزونه دي په حدیث کې راغلي یو سړی دی پناه حق باندې قتل وکي د به قصاص کیږي نو تبل مو وجنه چې تب کې نه وجلې کیږي دا داسې دی لکه ځان چې په خپل وجلې دغه سی ولا تقتلوا انفسکم یو سړی دی شادي شوه دی واده اشته دی واغه زنا وکي هغه به سنساریږي هغه به وجلې کیږي زنا مکو چې دا سبب د ستا د مرګ لپاره ونه ګرځي داوسی ولا تقتلوا انفسکم درم ارتداد دی یو مسلمان دی هغه مرتد شو دی هغه به وجلې کیږي نو ارتداد مې اختیار وا چې تنه وجلې کیږي ولا تقتلوا انفسکم نو چې مرتد شو دا داسې دی لکه تا چې ځان پخپله وجلې ذکر دی سزا قتل لے. من بدل دینه فقتلوه صاحب اللباب دغه معنی ذکر کړی دی او مفسرینو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ د عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ هغه واقعې هم ذکر کړی دی په تشکیل باندې تلې د صحابي دي نبی عليه الصلاة والسلام صحابي دي نور صحابه کرام سره عمر سره دي ډېر زیات سخت یخنی ده د غسل ضرورت او شپې راغله دي او تیمم یې وکړه نبی چې کله راغله د صحابه کرام مختلف الفاظ دي د حدیثو نبی صلی الله علیه وسلم ته بعض صحابه کرامو دغه شکایت وکړه وې دې تر غسل ضرورت راغله او بیا تیمم وکړه او مونږ یې وکړه بیا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غینه پختنه او کلوې دا صحیح وای کنا په او دا صحیح وای بالکل می تیمم کړی سپمون کریګم خو بنا په ولید کاو اے دا الله تعالی پیغمبر الله تعالی وی ولا تقتلوا انفسکم زان ما وجنی نو کما او به استعمال کړی وینو د سی یخنی وجې قتل ولم زی بیخی وجلم د دې وجنه ما دا غو کنه الله چې زان سولی وجنی خو زان منو واجب است تیمم میو کنو بس نبی رسول الله تعالی سنا ویلو صحیح ده ان الله کان بكم رحیما یقینا الله تعالی دی بتا سبحانه مهربان الله تعالی چې دا کوم احکامات را لګری دی پدې کې ټوله د الله تعالی مهربانی ده و مې يفعل ذلك عدوانا وظلما دې آیات کې الله تعالی تخویف اخروی ذکر کوي چې څوک دا کار وکي یعنی د دې مخکې احکاماتونو خلاف وکي و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه دا کار چا چې خلاف وکړه دې مخکې احکاماتونو تفسیر جلالین معنا کړی د ډیره بهترینه دا معنا چې وکړي نو بیا هغه باطل پرست او غوتی مولیان چې اعتراض کوي په پیدایي باندې هغه هم ختم شي وې دې آیات کې الله تعالی وایي چې تاسو ځان ما قتلوي او پیدایي خو ځان په خپل قتلې بٹن دباو کې داسې وکړي نو دا ناجایز دي خدای هغه وضاحت تاسو ته ما کړی او مخکې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هغه دې کوم تاسو ته ما دې وضاحت کړ نه دغه معنا نه ده و مې فعل ذلك او چا چې وکړه دغه کار یعنی خلاف یې وکړ ما نو هي عنه تفسیر جلالین معنا کړی ده یعنی کم سنه چې الله تعالی منع کړی او هغه کارونه دی وکړه دې صورت کې چې دا څومره احکامات تیر شوي دي نو دا خودکشي ده د خور لور حق دی ورنه که خودکشي دی وکړه ځان دی تباه کړه په زنانو باندې ظلم زیاتې وکړه ځان دی تباه کړه د یتیمانو مالونه دی وخوړل په غیر شرعي طریقې باندې ځان دی تباه کړه دوه زنانه دی دغې سره دی ظلم زیاتې وکړه ځان دی تباه کړه و مې فعل ذلك ما نهی عنه چا چې خلاف وکړه دغه احکاماتو چې په دې صورت کې تیر شوي دي خصوصا عدوان زیاته کون کې د ظلم او ظلم کون کې مفسرین لیکلي دي د عدوان او د ظلم فرق په دې ذکر دي عدوان چیرې په زیاتی کول سره او ظلم چیرې دینه مراد نقصان کول په دې احکاماتو کې نقصان وک کمی وک او یا په دې احکاماتو کې رضان نزیاته وک سه احکامات په کې زیات کول لزان نه فساو په نسلی هنارا نظر دې چې داخل وکړه دره اور ته وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان نارن دا نکیرا ذکر شوی دا نو نکیرا دلالت کوي په نکارت باندې او دا تنوین پکې دا تعظیم لپاره ذکر شوی دی یا دا تنوین پکې دا تنویع لپاره ذکر شوی دی نو سو په نوستی هی زرد چې داخل وکوم دلر نارن اغه ناشنا اورته نارن یا نارن اغه یو قسم اورته چې هغه تاسو پیجنای اغه قسم اور خو پیجنای کنه هغه دنیا ورنه یا تنوین دا تعظیم لپاره دی او یا تنویع لپاره دغه معنی شوله وکان ذالک علی الله یسیرا او دیدا کار پر الله تعالی بنی آسان کان ذالک دا اور ته داخلول پر الله تعالی بنی آسان دی نه سوک د الله تعالی مقابله نش کوله نه دا نه الله تعالی د چانه یریږي نه الله د چانه یریږي او نه د الله مقابله سو کولې شي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما دی آیات کے اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کے رسط و تخویف نہ تستما ویلی قرآن کریم قانون دادے کل چی تخویف بیان شی بیا بشارت ذکر کی گی کل بشارت بیان شی بیا تخویف بیان کی نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کی او پا بشارت کی دو امور اللہ تعالیٰ ذکر کری دی کتا سو دا غٹ گناہون نزان بچ کوئی وارا گناہون با اللہ تعالیٰ اسماب کی او دویم اللہ تعالیٰ بم جنت تداخل کی نو دا بشارت شو دا غٹ گناہون نزان بچ کئی وارا گناہون بم اللہ اسماب کی وارا گناہون پا دی ذکر اسکار او پا دی جماعت تطل او پا دی معمولی چکم نیک عمال لی پاغی بانی اللہ تعالیٰ ماب کئی نو غٹ گناہون نزان بچ کئی اللہ تعالیٰ بتا سماب کی ان تجتنبو کتا سو اجتناب کوئی کتا سو ڈڑا کوئی کبائر ما تنهون دا غٹ و حق گناہون نا چی منکللے شوی تا سو عنہ دا غینا نو کفر عنکم سیئاتکم لری بکستاسو نا بدائستاسو سیئاتکم یو قول لن پسرین داری چی مراد درین وارا گناہون دی اللہ تعالی بنگ وارا گناہون ماب کی او دویم قول داری چی مراد دین سیئات نا مراد تکالیب دی مشکلات دی اللہ تعالی بنگ مشکلات ختم کی گناہ کبیرت ستا ویلے کی گی او وارا گناہ ستا ویلے کی گی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی دی گناہ کبیرہ حق گناہ دا چی آغا سبب وی دپار دا ایجاب دا حد شرعی دا سی او گناہ وکی چی اللہ تعالی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم سزاگانی بیان کری دی آغا سزا دا باندی راشی چا بانی بدنام دی اولگا ولی سزا دا باندی رازی زنا دی وکل لی سزا دا باندی رازی قتل لی وکن و قصاص دا باندی رازی آغا گناہ چی آغا سبب جور شی دپار دا ایجاب دا حد شرعی آغی تا گناہ کبیرہ ویلے کی گی او پا کما گناہ کی چی ایجاب اغا سبب دا پار دا ایجاب دا حد شرعی ندا نو اغا گناہی صغیر دا دویم قول دا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وی گناہی کبیرہ حق دا گناہی کبیرہ حق دا چی دا غیب بارکی قرآن کریم کی او یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگی کی دا غیر پار وعید بیان شوی دا اور دا جہنم یا غضب یا لعنت دا سی الفاظ ذکر شوی نو بس اغی تولے کی گی گناہی کبیرہ او چرے کمی گناہ پا بارا کی وعید دا جہنم دا اور نرے بیان شوے یا پاگی کی دا لعنت او دا عذاب یا دا غضب لفظ نرے ذکر شوے اگی طویلے کی گناہی صغیرہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول ذکر کرے دے نور اقوال بکی دیر ششتہ دے علامہ علیسی رحمت اللہ علی او دا غسی نورم پا سرینو دیر اقوال پر ایک بیان کری دی وس گناہی کبیرہ سشے دے او گناہی کبیرہ کم کم دی سومر دی بس باقی بانی مستقل کتابون علماء ذکر کری دی سو کوئی گناہی کبیرہ اویا دی سو کوئی دیرش دی سو کوئی دوسو دی سو کوئی ہر سو کے بس چی شاہ سومر مندلی دی بس داغی بیان کردے ویدہ دمر دی یو سو مثالن داغی ذاتا صدی کرکوم پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا صحیح حدیث کی راغلی دی امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دی وی گناہ کبیرہ چی دی شرک کول دا اللہ تعالی سره د مور او پلار نافرمانی کول او دغه سی دروغ ویل دا گناہ کبیرہ ده په بل حدیث بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله تعالی سره شرک کول دغه سی د غیر الله نه حاجات غختل دا گاونډي د زنانه سره زنا کول بدکاری کول یا خپل اولاد قتلول دا گناہ کبیرہ ده په حدیث بخاری کې سره دغه راغلی دی کې زیات شول نو په بل حدیث کې راغلی دی دا حدیث هم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمای هلاک کون کی گنای کبیره هغه شپک دی شرک کول دغه سی جادو کول پناروا باندې قتل کول سود کول د یتیم مال په حرامه طریقه باندې خوړل دغه سی د میدان جنگ نه تیښته کول پاک دامن او زنانو ته نسبت زنا کول نو دا و ذکر شوی دی بیا په دې حدیث کې بس دا سیزی پا بل حدیث کی بل لی پا بل کی بل دی مختلف چی دیا دا ذکر شوید پا مختلف موقعو بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی ذکر کردے سوک چی دا بل چا مور پلار تا کنزلی کئی او اغا بل سڑی دا تا کنزلی کئی دام گناہی کبیرہ دا حدیث بخاری کی سردام را غلی دی نو دا سی ناومیدی کول دا اللہ تعالی دا رحمتنا دام گناہی کبیرہ دا دبل شامور پلار ته کندلیو کې ستا مور پلار ته کندلیو کې دا رسول الله کتا چې خپل مور پلار په خپل کندلی په حدیث کې راغلی. دغه سي نور په حدیث کې راغلی دي، مثلا نارینه د یو بل سره بدکاری کول، شراب سکل، غلا کول، دغه سي غصب کول، درمضان مبارک روزي بغیر د عذر نماتول، صد رحمینه کول، دغه سي په ناپ تول کې کمی زیاتې کول، خیانت کول، دروغ ویل، دا ټول چیرې ګناي کبیره دي. په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې بدنام لګول، گواهی پټول، رشوت اخیستل، زکات نه ورکول، بس دا چیرې ګناي کبیره ده. کتاب الکبائر د امام زاهبی رحمت الله علیه دغه مستقل کتاب دی، ودی باندې دغه پوره تفصيلات شته. الکبائر په نوم باندې ډیر کتابونه دي، نو بس پاغه کې دې بیا پوره وضاحت شوی، تاسو ته صرف نشاندهی وکړه. ان تجتنبو کډړه کوي تاسو کبائر د غټو گناهونو نه ماتونهونه عنه، هغه چې تاسو منقلای شوی دغه نه، تاسو منقلای شوی دغه نه، نو کفر عنکم لری بکم تاسو نه سیئاتکم بدای تاسو واړه گناهونه بس تاسو معاف شي، و ندخلکم مدخلا کریما او داخل بکو تاسو در ازید داخلی دلو د عزت مند ته، و ندخلکم مدخلا کریما مراد درې نس شه دی، مفسرین لیکلی دی مراد دینه جنت دی، الله تعالی بم جنت ته داخل کی مدخلا کریما، د عزت دی او د احترام دی هغه کوم دی، هغه جنت دی الله تعالی بم جنت ته داخل کی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض و ندخلکم مدخلا کریما، دا اصل بشارت هغه ده جنت ته ولاړ شي، او کریمن یا پمانه د خیسته سره، یا کریمن پمانه د پیدمنو سره، اگر پیدې زیاده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وسر الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. دی آیات کې الله تعالی په لسم حکم بیانې د پاره د پیدې ظلمونو، اگر ظلم سره یعنی حسد کول په سبب د مظالم باندې، د دین ځان بچ کی، حسد مکوئ، بغض د یو بل سره مساتئ، او رب تیر ما قبل سره ډیر زیات مزیدار دی. مخکې آیاتونو کې الله تعالی هغه گناهونه ذکر کړل چې د هغې نه ځان بچ کی، تطهیر د اندامونو سره هغې تعلق ساته، اوس الله تعالی وایي د هغه ګناه نه هم ځان بچ کی چې هغه تعلق ساتي د تطهیر د قلب سره، لکه څرنګه چې اندامونه ځان پاکوئ، خپل اندامونه پاک کوي، د زنا نه پاک کوي، دغسې په غوږونو باندې ګانې بجانې مه اورئ، په ژبه باندې خیرې کنځلې مه کوئ، دغسې په لاس باندې حرام مال چیرې مه راخلئ. نو مخکې هغه اعمال بیان شول چې په هغې باندې د اندامونو تطهیر راځي، اوس الله تعالی هغه عمل ذکر کوي چې په هغې باندې تطهیر د قلب راځي، د زړه پاکوالی په هغې باندې راځي، هغه سر یې ځان د حسد نه بچ کوي، ځان د حسد نه بچ کوي. مبصرین دې آیات په دغه کې لیکلې، په شان نزول کې لیکلې دي. وای امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، وای ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوښتنه وکړه، وای چې نارینه غزا کوي او مونږ غزا نه کوو، مونږ د پاره په میراث کې نیمه برخه ده او د هغې لپاره پوره برخه ده وغیره وغیره، وای مونږ څه ګناه کړی دی، مونږ څه چل دی؟ وای دا آیات د هغې په جواب کې نازل شو، د الله په کار کې کار مه لرئ، د الله تعالی په دا الله تعالی دغه احکامات دي چې الله تعالی تر لیږلي دي، بس ستا لپاره نیمه برخه ده، د هغې لپاره پوره ده، بس الله تعالی دغه مقرر کړی ده. او بل خبره دار چې زنانه په دوه ځای کې اخلي، کنه دا چې کله واده شي هغه بل ځای کې هم اخلي، دلته کې هم بیا اخلي. خو بهرحال بس الله تعالی دا آیات راولېږه چې حسد تاسو د نارینه و سره مه کوئ، حسد چیرې دا ډیر زیات قبیح عمل دی. الله تعالی نارینه و له زیاته برخه ورکړې ده، تاله کمه برخه درکړې ده، نو بس دا تقسیم الله تعالی کړی دی، بس دې نه قرار شي، بس دې باندې اعتراض مه کوه. ولا تتمنوا او مه غواړئ، ولا تتمنوا ارزو مه کوئ ما فضل الله به، دا هغه څه چې غوره والی ورکړی دی الله تعالی په هغې سره، بعضکم بعض ستاسونه علی بعض په بعضې نورو باندې، نو نارینه وله الله تعالی فضیلت ورکړی دی په زنانو باندې، نو الله تعالی وایي د دغې ارزو تمنا ته مه کوه چې الله تعالی هغې له غوره والی ورکړی دی. حسد د ګناه کبیره ده، اولنۍ ګناه چې په اسمان کې شوې ده په جنت کې، نو هغه شوې ده، هغه ګناه د حسد وه. ابلیس دا آدم علیه السلام سره حسد کړی و په جنت کې، او دغه جنت چیرې وضاحت مخکې بیان شوی، جنت په کم ځای کې او دا کم جنت و، د هغې وضاحت مخکې بیان شوی. او اولنۍ ګناه چې په ځمکه کې شوې ده، نو هغه هم د حسد و. د آدم علیه السلام دوه اولاد سلبی، یو قابیل او دویم حابیل، هغې د یو بل سره حسد کړی، او سورة المائده کې به د هغې واقعه راشي، حسد یو سره کړی و. قابیل چې په اصل کې ناقابل او خو نوم یې قابل و، اصل علاو، نو دغه ناقابل راولېږېده او خپل چې دی خپل ورور قتل کا واقع براشی حسد او سرو کا حسد بسبا نکړو الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام ته وحی وکلا ویتری دی زامن ته وای چی دایو په کلک شم پړه کو دی الله تعالی په لار کې ډیر مال نه لگاو وې دی دوانو ته وای چی قربانی وکي ته دوانو ساروی ودی یو خ غډور راونی او حلال کذبح کا او پاغه وخت کې د قبل دو علامه دا چې د اسمان د طرف نه به اور راغې بس هغه شی به وسوز او ختم به کده به قبول شو هغه بل څه زړې دانی د کندون راغېستي دی غم لمدې دي بس حال د کې خو دي بس انتظار د انتظار دی اور چرته راځي چې هغه وسوزې بس هغه تو ال اقتلن نه کزه خو تا وجنم پرېږدم دینه نو هغه ماولي وجنې انما يتقبل الله من المتقين چا کې چې اخلاص الله تعالی دا غین قبلې ما کې څه ګناه ده ځان کې اخلاص پیدا کا ما خو ته سره دی ویلین بس بيزي به ساتلې الد کې ورته تبری په حواله باندې مونږ وایو ابن جرير رحمت الله علیه لیکلی دی دغه سينور مفسرینو بيزي ساتلې غر ته تلې دی د غرمې ټیم در شپن کې کله غرمه شي نو بیا د ساروی لک سایه ته سوري ته دغه کې آرامنی کې او پخپل چره لګ آرام کې یا ډوډۍ خوړیا څه شي کې او د ساروی دمه شي سوري ته دا پروت دی او ورور اپس ګرځیده ګرځیده او د یو غټ غټ روان سره سر لیو دروا چا وای چې قول خبره ول خلاص کړ هغه واقعا ول ذکرش نو دا حسد چره دا ګناي کبیره ده الله تعالی وی ناری نو ته دو برخې په میراث کې ملاویږي تاسو ته یو ملاویږي دغه په نیمه ته ملاویږي اوس په دې باندې حسد مکه او بس الله تعالی دې تعین کړی دی په دې کې څه کار نشته دا حسد په باره کې پوره تفصیل چې راځي نو سورۃ الفلق کې براشي ومن شر حاسد اذا حسد او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی امت ته د مخکینو امتونو نه دوه مرضونه راغلی دي یو مرض چې هغه د حسد دی او دویم د شح مرض دی بخل دی شح دی نو دا دوه مرضونه د مخکینو امتونو نه دی ته راغلی دي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په حسد باندې دا نیک اعمال داسې ختمیږي لکه څرنګه چې اور لرګي وسوځي او ختمې کې وای خوري هغه ټوپ دی د ټانټو هغه تر یو تیلې وه بس هغه سره ختم کړ نو حسد حسد ویل کیږي تمنا د زوال د نعمت د غیر امام نووي رحمت الله علیه لیکلی چا باندې الله مهرباني کړې ته دای په ولي کړی ده نو حسد د عظیم ګناه ذکر چې دا په الله باندې اعتراض دی نو دیو جن دا عظیم ګناه ده ولا تتمنوا ارزو مکه وای مغواړی ما هغه شی فضل الله چې غرواله ورکړې دی الله تعالی به په غي سره بعض کوم بعض استثنا علی بعض فواز نور باندې لرجال د نارینه د پر نصیبون برخه ده مم مکتسبو د وجد هغه سنه چې دیو کسب کړی دی چې دیو سکړی دی داغه د وجنه وسته مطلب ویم ولین نساء د زنانو د پاره نصیبون برخه ده مم مکتسبنه د وجد هغه عملونه چې دیو کړی دی د وجد هغه صفاتونه چې دیو کې پیدا شوی دی ګوره امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی زنانه دا د نارینه نه بیکاره دی زنانه په ډیرو احکاماتو کې دغه سری زنانه چې نارینه چې هغه حاکمان دی نارینه نارینه چې هغه عمرا دی نارینه چې هغه غازیان دی زنانه د غزا نشي کولای دغه سی نارینه چې هغه اذان کولای شي زنانه چې هغه اذان نشي کولای امامت صغرا امامت کبرا نارینه کولای شي زنانه نشي کولای ډیر وجوهات دی الله تعالی تاسو په غیبه نه پویږئ کنه نو نارینه کې ډیر صفات شته چې هغه باندې هغه په زنانه کې نشته هغه صفات د دیو جن الله تعالی غیله غرواله ورکړي دي نو غیله برخم زیاته ده نارینه چې څومره ګډې راوړي د چرته زنانه راوړلې شي نه شي کولای دا وسی زنانه چې غزا نه شي کولای نارینه غزا کولای شي نو غزا له بچره سړې زیه والته کې برخم ټول یو شانت کړنو په دا څنګه خبره ده اذان چې زنانه نه شي کولای نارینه اذان درازي په وخت باندې ځان له اذان اذان له ځان رسولې دا وسی زنانه چې هغه حاکمیت نه شي کولای مشري هغه نه شي کولای او نارینه هغه مشري کې هغه حکومت چلیا سخت سخت کارونه نارینه کولای شي زنانه نه شي کولای بس الله تعالی ته پخپل باندې راضی شو سره دی پخپل باندې راضی شي بس خبر اخلاص سره مم مکتسبو او مم مکتسبنا مراد درین څه شه دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد درین نصیب اغبر خدای میراث چې په قران کې آغاز ذکر شوی دی او د اکتساب نه مراد پدې ده کې صفات او استعداد دی هغه په طریقې ر تفاوت سره دی اوس آیات په ترجمه باندې ځان پوی کوي لرجال د نارینه لپاره نصیب برخه ده په میراث کې مم مکتسبو د وجد هغه صفاتونه چې دیو کسب کړی دي د وجد هغه استعداداتونه چې دیو کوي مرته ویل کم دغه کارونه سړی کولی شي او نه خزه نشي کولی نو نصیبون مراد برخه د میراث شوله او د مم مکتسبون مراد هغه صفات او استعداد دی چې الله تعالی په نارینه کې پیدا کړی دي نو ولین نسای د زنانو لپاره نصیبون برخه ده مم مکتسبنه د وجره حق نه چې دیو کسب کړی دي نو دیو ته په میراث کې کم برخه ملاو شوی ده د خپکور کې په قلار باندې ناس تر نه پی جنگ شتري نه پی jihad شتري نه پی اذان شتري نه پی حکومت چلول شتري دا وزیر داخله د دا کور داخله وزیر ده دا بس دا په کور کې قلار ناس تر نو چې په کور کې په قلار باندې ناس ته ختم په دې لګ باندې راضی شکنه او صلی الله درغه مقرره کړی ده ستا استعداد دومره دی د نیمه مستعد دی تر دی نیمه مستحق ای بس تا کې کم استعدادات دی دغه استحقاق دومره دی لکه د نیمه او په نارینه کې کم استحقاق دی او کم صفات دی کم استعداد دی دغه استحقاق د پوره برخه دی بس الله دا تقسیم زکو کنو اعتراض به نشته په دې باندې نور اقوال په دې کې هم بصرینو بیان کړی دي نور چیرې اقوال په کوم شته خدا غا آسان قول له وصل الله غواړي د الله تعالی نه من فضله فضل لغه وصل الله من فضله یو قول هم بصرینو زارې چی دا من فضله دا من چیرې زیاتی دي امام اخپش دغه ذکر کړی دي وای وصل الله فضله غواړي د الله تعالی نه مهرباني دغه غواړي د الله تعالی نه مهرباني دغه یا دویم قول دار چی دا مین پس دهی دا بیان در ما قبل لپاره یا دا مین چلی اجلیه ده دا ما قبل نوست گوری واری دا اللہ تعالی نه یعنی دا اللہ تعالی نه سوال کوی او دعا دا اللہ تعالی نه غواری مین پس دهی دا وجه دا مهربانی دا اللہ تعالی نه اللہ تعالی مهربان ذات ده پا حصه ده خود دغا ده چه دا کم مقرر شوی ده پا غیبند رازی شه او نور سوال دا اللہ نه کوا بس دا اللہ سر دیر خزانی دی نور مال د الله نه غواړه الله تعالی په میراث کې دغه مقرره کړی ده او وسل الله من فضله غواړه د الله نه هر شی چې ستاسو په کاری من فضله د وجه له فضل لغه نه ناخذ الفضل العظیم ده کنه برخه دغه شوله او نور په الله پسې ون خلوای مال خزانه راک درد کید لکنه په غیبه نه چای تراز ده الله دې لر صدر کی ان الله کان بكل شی علیما یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات کی وسل اللہ من فضله د دې په ذیل کې په تفسیر کې یو مسله لیکلی ده وای دا امر دلیل دی په دې باندې چې د الله تعالی نه سوال کول دا پرز دی واجب دی ځکه صیغه د امر الله تعالی ذکر کړی ده او معنا حقیقی د امر وجوب دی کله چې قرینه صارفه موجود نه وي نظیر پر قرینه صارفه کم ځکه نه شته کنه مونږ او تاسو ټول محتاجان یو نو د الله نه سوال کول دا پرز دی لازم دی د بل چانه مو غواړه د الله تعالی نه غواړه کله کله خدا وا کوي کنه او د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي حدیث مرفوع دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د الله تعالی نه سوال زکه کوي چې الله تعالی سوال کوونکې خوخی الله یغضب ان ترکت سؤاله وبنی ادم یغضب حين يسأل د بنی ادمانو د خوې د چسټې غواړي خپکیږي وای بیا سوالګری आवाज وکړه او دا الله تعالی نه چې سغواړي الله تعالی په دې باندې خوشاليږي الله تعالی په دې باندې خوشاليږي وصلی الله من پس دی نور تفصیل چره امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ان الله بكل شيء ان الله كان بكل شيء علیما یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی الله تعالی په هر څه باندې پوی نو په دې کې اشاره شو لدی ته چې الله تعالی تقسیم د میراث کړی دی د خپل علم مطابق الله په پویږي کنه چې دا خزر د دین مطابق دا مستحق ده او دا نارینه ده دی بس الله د خپل علم مطابق دا تقسیم کړی دی ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا دی آیات کې الله تعالی شپړسم حکم ذکر کوي په اړه د میراث کې او دا ټول احکامات بیانېږي د لپاره چې د ظلم نه بچ شي رب تیر ما قبل سره بالکل آسان دی بهترین رب دی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دا د غیر پر علت دی د غیر پر دلیل دی نارینه له الله تعالی زیاته برخه ورکړي ده او زنانه له کم ورکړي ده نو تاسو اعتراض په الله تعالی باندې مکوي او ارزو او تمنا یې مکوي مغواړی هغه شی چې الله تعالی پی غوړواله درکړي ده د بل مال ته غلې کیږي ما ځکه الله تعالی د هر مړي د پر خپل میراث خور مقرر کړی دي دې آیات معنا ده کته وی چې مطلب کینی مول راکې نو نیمه لګځ قدر کې چې نور متعلق خلی وتا نور موازی کړی ده نور میراث خور یې هم دي نو الله د هر مړی د پاره میراث پاره مقرره کړی دی نو ته زکه تمنا مکه ولا ته تمنو د بل د حصے تمنا زکه مکه وای چې لکل جعلنا مواليا لکل هالکین عبارت په حذف د مضاف سره دی لکل تارکین د هر یو مړی د پاره د هر یو پری خودون کی د پاره چې وسړی مړشي او مال پریګ دی نو مواليا مقرره کړی دی مونږه مواليا وارثان مواليا وارثان دی مما ترکل والدانی د غسنه چې پریخی دی مور او پلار او اقربون خپل خپلوانو بس دا هر یو څوک چې مړ شي دا غي وضاحت وسدل ته الله تعالی نه کیا نور خطا سپوی گئی کنا سارا اولنے درس من پدی باندھ روان شو یو سیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین تفصیل خمخ کی ولی شو د خپل الله تعالی و چی خپل خپلوانو کی سوک مړ شو مور او پلار کی مړ شو نو د هر چا د پاره الله تعالی میراث خور مقرر کړی دی اسباب د میراث دریو دغه وضاحت ذکر شوی او بیا میراث پر درې قسمه وزویل پروز او عصبه او دغه ټول مخکې وضاحت دغه بیان شوی دی او دغه سره متعلقه شپږ مسائل یو څلور مسائل بلو پنځه مسائل بلو دغه وضاحت مخکې بیان شو ولکل جعلنا او د هر چا د پاره یعنی د هر یو مړی د پاره جعلنا مقرر کړی دی مونږه موال یا وارثان مما ترکل والدان د هغه مال چې پریخي مور او پلار ولا قربونه خپل خپلوانو دیده باندې خبر خلاص شول والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم او هغه کسان چې کلک شوی دي تاسو قسمونه داغي سره فاتوهم نصیبهم نو ورکوي هغه ته برخه داغي وې دا آیات چې لږ د مشکلاتونه ده خو ان شاء الله مشکل پر آیات کې نشته بالکل دا آیات چې آسان ده زه تاسو ته یو دعا وزهتونه کوم ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر ده والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم مراد درین سے شے دے مفسرین لکلی دی یو قول دا عبداللہ ابن عباس سعید ابن جبیر او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل لیں وہی مراد دین چرے حلف یعنی قسم تی مراد دیں جاہلیت کے دسی طریقہ وا کل چی دا اللہ تعالیٰ دین پورا نو راغلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر شو دین مخ کی خلق و طریقہ داوا چې دو کسانو دی یو بل سره وی لوز وکړه یو بل سره وی یو بل لوي د غورټل لاس به ورټل وعده به وکړه او پاغي کې به قران قسم موکا وې ته زما وروري زستا وروري ما زما جنگستا جنگ دی زما وینستا وینه دا اوستا وینه زما وینه دا بس وې زبستانه وارثي ما ته به زمانه وارثي نو کله بچي اسړې بیا مړ شو نو دی حلیف لا دی خپل ډلېز لا د دې په مال کې وشپګم برخه ورکوله شپګم برخه به ورکوله نو ولذین عقدت ایمانکم بیا دا حکم چیرې دا منسوخ شوه دي دا سورۃ الانفال په 15 او 20 نمبر آیات باندې و اولل ارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله دا بیا منسوخ شوه دا حکم یعنی دا یو بل نه چې میراث غسلې کیږي نو دا په حل په دا په انډیوالۍ باندې نه دی بلکې دا په نسب باندې دی نو دا خو پردی سړی دی دغه کلی سړی دی تا سور ورولی کړی دی نو ستا ورور خو دا خپل نه دی نسبی نو دغه آیات چې کله نازل شو د سورۃ الانفال 15 او 20 نمبر آیات نو دا حکم منسوخ شوی دی بس خبر اخلاص شوی دی دویم قول ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر دا هم د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل لے هغه وی دا په اړه د مواخات کړي کله چې د مکین او د نور زینونا مهاجرینو هجرت او مدینی ته لاړل نو هلته کې د انصار او د مهاجرینو په منځ کې اخوت قائم شو نبی علیہ السلام دا بستا سره اوسیږي دا بل بده سره اوسیږي دا بل بده سره اوسیږي او انصار ډیره لویه قربانی ورکړه نو ودا ستا ورور دی دا ور پلانی وروري دا ر پلانی ورور شو دا ر پلانی ورور شو دا تقسیمات شو بس هر چا خپل خپل ورور د ځان سره واغسته پس دا غي سره اوسیږي دا غي خوراک خرچه هر څه غي کول نو کله چې دا وشوله نو بیا دا مواخات چې دا منسوخ شوه دي په دیر شوی آیات باندې مخ کې چې الله تعالی برخه مقرر کړی دي یوسیکم الله فی اولادکم دا آیات چې راغی وولل ارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله تفسیر زاد المسیر دا قول ذکر کړی دي دا هم دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا نقل لے وی مراد لري نه هم دا قره یو دریم قول دام تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دي کوئی مراد د دینه تبنی د دینه مراد ده دی آیات کې حکم د تبنی ذکر شوی دی اغم بیا منسوخ شوی دی دا تبنی سمانا مراد ده کوئی دا په جاهلیت کې دا حکم دا طریقه وا یو سړی با بل سره راولګی دی بل سړی ته ویچ دا زما زوی دی بس ته زما رزوی په ځای باندې شولې او مخکې هم تاسو ما دا غیله گزاحت وکړه دا غی خزه بیا خپل انګور غنل چې لکه دا زما انګور ده په زوی به نو تبنی یعنی په زور باندې زوی کول زوی نه دی خو بس زوی په زویتوب باندې ونیو بیا دا غی خدای خپل انګور غنل او چې کله ودا سړی مړ شو غیله برخه ورکوله غالک به چې مړ شو نو بیا د دیوته برخه غستله دا هم بیا منسوخ شوی دی تفسیر زاد المسیر چې دا قول نقل کړی دی او دا بیا منسوخ شوی دی بس دا حکم اس نشته دی او څلورم قول دار چې مراد امام ابو مسلم اصفهانی دا سلورم قولی کرکڑ دے والذین عقدت ایمانکم مراد دین خدو خاوندی بس دا قول چرے اس بہترین دے دا خوندور قول لے دا منسوخ شوی خونه دے کنا ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد مخکر دی حکم بیان شو نو والذین عقدت ایمانکم اغه چکلک شوی دی استاسو قسمونه پاغي باندې یعنی شرعی نکام د چا سره شوی درکم زنانو سره نو داغي برخه چرے پورا ورکه اغه برخه رج قران کې مخکی بیان شولا والذین عقدت ایمانکم او زمونږ استادان بویل وی دا اولنی قول که مراد سی چی دا دین مراد چی ری قسمونه او رورولی تی مراد دا نو یاغه هم سی دی پری که سو قباحت نیشت ری خو مراد دا دین دا میراث حکم نره بلکه اسی دا یوبل سر امرست کول دا یوبل سر امداد کول او یا دا حکم چی ری استحبابی دی نو دا وی منسوخ نره که اولنی هم مراد سی پا جاهلیت که دا سی و یوبل سر بی روری وکلل نو سی دا روری دی وکلل دا یوبل سر نستا پا میراث که شرعان برخه نیشت ری خو ستا دی او سړی سره وروري د خدای وروري دی او سره کړی ده ستا ورور دی بس یو بل سره دی لوس کړی دی یو بل سره د الله تعالی په دین کې امداد کو کومک وکاو په غیر شرعي کارونو کې نه په شرعي کارونو کې بیا دا یو سړی مړ شو داغي په ټولو ورسو پر رضا باندې شهره د زمونږ دی ورور سره وروري و نو بس راځي چې په خپل رضا باندې دلې اوس شي ورکو وره کوي ولکه نو څه خبره خو نه ده او یا وای دا میراث حکم نه لري ولذین عقدت ایمانکما کسان چې کلک شوی دی قسمونه تاسو یو بل سره فآتوهم نصیبهم نور کې هغه ته برخه داغي بس اسی دې چا سره وروري د میراث مسله نه ده بس کله ورې خلته مړی وړه کله ورې چره کېلې وړه کله دعوت کوا کله کور ترا غوړه کله سره ته خواله ده بس په دې باندې ورورولي کوي کنه دا طریقه صحیح ده ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله تعالی دې په هر چیز باندې حاضر ناظر شهیدن په معنا د عالم سره دی مخکې ردی بار بار مې تمانه کړی ده شهادت کله ردی په معنا د علم سره حوالی مې رتویلې مفسرینو علما ولیکلی دي د کېرته وظیفه ما غولی کوي ځان سره د چا خزه د یاد چا اولاد دی غنه فرمانه دي نه فرمانه دي اولاد خبره نه مانی یا زنانه نه فرمانه ده نو سحر په وخت کې داغي په تندی باندې داغي په مخ کې د سر په حساب باندې لاس کیدی او یو د شکرته یا یو شکرته یا شهید جل جلاله یا شهید جل جلاله یو شکرته دا وای یا یو دیر شکرته دا وای الله تعالی به د غزوی پرمن بردار کی او د غزنانه به متوی عشی دا او تابع دار شي ان الله علی کل شیء شهید یا وکانا ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله تعالی دې په هر چیز باندې حاضر ناظر یقینا الله تعالی دې په هر چیز باندې پویا یقینا الله تعالی دې په هر چیز باندې خبر لرون کې الله تعالی په ټول حالات باندې پویږي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فصالحات قانتات حافظات للغیب دې آیات کې الله تعالی ولسم حکم ذکر کړي دی فرض د پیر ظلم او دا آیات چیرې په اصلاح د کورنۍ کې ډیر زیات مهم آیات دي ټول آیاتونه مهم دي خدا آیات په اصلاح د کور کې ډیر زیات مهم رول لوبای عرب تر ما قبل سره دا دي مخ کې آیات کې الله تعالی ذکر کړل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض په میراث کې د چا حصہ زیات را ده چا کم ده نو مخ کې د زنانو حصہ کم ذکر شولا او د زنانو حصہ چې د نارینو حصہ زیات ذکر شولا دی آیات کې الله تعالی دا غیر پر علت ذکر کړي اغه علت دار چې سړی رئیس دی سړی حاکم دی اغه عمره دی نارینه د دې وجنه دا غیر حصہ زیات الرجال قوامون علی النساء الرجال نارینه قوامون دا قوام کوونکی دا مشرک اونکی علی النساء په زنانو باندې د کور مشر چې دا وسړی قوامون ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی هو رئیسها وحاکمها دغسی ډیرو علماء دغه معنا کړی ده نارینه چې دا حاکمان دي مشران دي علی النساء په زنانو باندې ډیر پر الله تعالی اوس دوه وجه ذکر کړي دوه وجه ډیر پر نارینه حاکمان دي دا غازیان کېدل شي زنانه دغسی نشي دغسی نارینه چې تدبیر کوون کړي د زنانو علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ دې کې بهترین خبرې ذکر کړې دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډېرې بهترین خبرې ذکر کړې دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بهترین خبرې ذکر کړې دي هغه کتلې شي خدای چې دا حاکم نشي جوړېدلې د دې لپاره الله تعالی دوه وجه ذکر کړې دي یو وجه وهبی ده او دویم کسبی ده یو خو بس الله تعالی یو وجه پیدا کړی دا او دویم پدی نارینه کی وبله وجه دا اولنی وهبی وجه دا بما فضل الله پاس پدی وجه باندې چې الله تعالی چې غرواله ور کړی دی الله تعالی بعضهم بعض ردیو تعالی بعض فواز نور باندې بس پدی کې کار مل را چې دا سړی ولی مشر دی بس الله تعالی مشر کړی دی نو چې الله مشر کړی دی خو خبر خلاص شول کنه بس دی نارینه له الله تعالی مشری ور کړی دی او حدیث کې راغلی دی رسول الله د دیو جنا د طلاق او د غسی د نکاح د دی اذان د ویلو د جهاد د کولو او د غسی خطبه ویل په میراث کې زیاته حصہ دا ټول چیرې د نارینه سره تعلق ساتي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت دیگر کړی دی لیفلح قوم ولو امرهم امرا هیڅ چری باغ خلق کامیاب نشي چې داغه مشرخه شي مشره دا خذلا خذا که هر څنګه ده خو خذا ده دلو په انتخاباتو کې برخه نه ورکه چې دا په انتخاباتو کې دله دی برخه ورکړي وټونه ول خلک ورکي وټونه ودی ته دیته دا جواز نه لري چې دا کارو کی زنانا دا کور شری دا په کور کې دند نه استي دلو په حکومت کې برخه نه ورکه چې دا په حکومت کې شری اخته دی او برزي نه دا کور شه دی بس دا د کور داخل کې دا مشره ده بس خذر دی مشره ده چې پخله دی کوي د خپل بچو سمبالخ دی کوي وس نارینه پارشی کې هم ته مور دی چختی پارشی کې وهی بس وردی زنانه ته وي چې دی ماشومان ته نن دا جامې واغسته یې نن دی ماشومان ولم به نن داسې ده بس زنانه پدی باندې پوئږي دا لوخي بدی ده کې کیره دا پدی ده زنانه پدی پوئږي بس دی کې ته کار ملره نور د کور مشتری چې دا د کور نه بهر دا نور کارونه دي دا به دغه کوي دا به نارینه کوي بما فضل الله پدی وجه چې غرواله ورکړ دی الله تعالی باز رتی او تعالی باز په باز نور باندې دویم وجه هغه کسبی وجه ده و بما انفقوا من اموالهم او په دې وجه باندې چې خرچی کوي دا خواندان د خپل مالونه نه په دې زنانو باندې نو سړی ځکه مشر دی چې دا نارینه دا ګټي او دا زنانه یې سټي نارینه چیرې ځکه مشر دی چې نارینه به خرچ کوي او دا زنانه به خوراک کوي دا غینه دا دویم وجه شول دې ته کسبی وجه ویل کیږي. خا بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی کہ هغه مسئله لیکلی دا او تفصیل ویل دی فقها او هم دا غی تفصیل ذکر کړی دی وای کله چې یو خاون عاجز شي د نفقینه نفقن شي ورکول بلکې خزه غټی او هغه خرچه کړي نو اوس په څنګه چل کیږي نو بیا به هم دا مشر نه خلیقین علماء لیکلی دی په د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پاغي کی ځان لقول دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چی اغیلہ به مهلت ورکړل شي تر دې حالت د اسانتیا پوری یاره کته بیخی لغ نه شي کولای خوم خبره وکړو کسلا سخ پی وهل شي خدا دې وخت دې صد یاري مزدوری ځان لوکه او نوې کې بیا نشو کولای نو بیا به پس خراولی او دا پس خچری دا وسوک کوي حاکم به کوي قاضی به کوي نو هغه شرعی مسائل دي فقها او مستقل بابونه په غیبان قائم کړی دي او کته سو تفصیل غواړی نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه مسائل او تفصیل چیرې ذکر کړی دي خبر حال بیا پکې دغه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول داده چې دې تبا مهلت ورکړل شي تر د اسانتیا پوری یو میشته ته مهلت درکړل شو دوه میشته درې میشته اے په دې کال کې لکه گزاراو کړه الله بندې خذلې شې غټو راوړل چې بیا هم نکیدل بیخي نو بیا پس خدا په مجلس ته قاضی کې یا حاکم دا وسوک کوي هغه تفصیلات بیاشتره او بما انفقوا من اموالهم او په دې وجه باندې خرچي کوي د خوندان د خپل مالونه پر زنانو باندې فصالحات وس الله تعالی دو اقسام ذکر کړي د زنانو وس سړی خو حاکمان شو مشران شو وس دو حالات د زنانو الله تعالی ذکر کړي دو قسم زنانه فصالحات اول چیرې اغه نیکانی زنانه قانتات تابعداري کوونکې د الله او د الله تعالی د پیغمبر او د خواندانو حافظات للغیب ساتنه کوونکې د خپل ځان او د مال د خاون للغیب فی الغیب په وخت د غیب کېدل د خاون کې نو دا نیک زنانه ده چې د الله تابعدار ده د الله تعالی د پیغمبر تابعدار ده او د خاون تابعدار ده نو دا نیک زنانه ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نیک زنانه دغه ذکر کړی دی امام ابو داود رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی چې اذا نظر ته الیها سررت کا ته وګورې نو ته باغی باندې خوشاله شي او کله چې ته هغې ته امر وکړې د یو حکم ته وکړې نو بس هغه ستا هغه امر ومني او کله چې ته به کور کې نه یې نو ستا د مال او ستا د اولاد حفاظت کوي د خپل ځان حفاظت کوي او سینه چې خاونه په یوه د دروازه باندې وځي او خدای په بله باندې وتی ده نانا او یا خاون په کور کې مال پریخه دی چې د کور نوځي چې درې تالی او تنی وهلی نو ازلې اطمینان نه کوي یاره وای چې راځم سینه چې خځي هغه وی خځي واقعیا مې خورته ویلی وکنه هغه سړی چې اخبار ته تلی او هغه روپۍ چې ودرالې ګلی او بیا هغه یو روپۍ په کور کې نه و دا هغې طریقه د هغه معلومېدو هغه ټول تفصیل مې ورته ویلی اوس چې هغه واقعیا وایو ډېر تفصیل پې لګي ډېر وخت پې لګي په هغې باندې نو پس صالحات واغه نیکان زنانه قانتات تابعداری کون کی د الله د الله تعالی د پیغمبر د خپل خواندانو حافظات للغیب خپل ساتنه کون کی او د مال د خوان للغیب په وخت د غایبوالی د خوان کی په وخت د غایبوالی د خوان کی نو دانه کزنانه ده حافظات للغیب مفسرین لیکلی دی دا للغیب کی دا لام چره په معنا د فی سره ده فی الغیب پا وقت دا غائب والی دا خاون کی یا دا لام تاس پا دا نفعی پا کتابونو کی ویلی دی و پا وصول کی تاس ویلی دی کل لام رازی دا توقیت دا پارا و لام رازی دا وقت دا پارا او دا غیر پارا آلتا کی بیا تاس پا کتابونو کی دلیل امیل لی وی اقیمی صلات علی دلو کی شمسی نو لام آلتا کی دا توقیت دا پارا دی وقت دلو کی شمسی وی دا لام دا توقیت دا پارا دی نو دې کې معنا بیا دا شولا حافظات للغیب حفاظت کوون کې د زنانا د خپل ځان او د مال د خاون للغیب په وخت د غایبوالی د خاون کې للغیب په وخت د غایبوالی د خاون کې بما حفظ الله په دې وجه باندې چې ساتنه کړی د الله تعالی د دیو بما حفظ الله دا آیات چې دا جمله لګه مشکله ده په دې باندې ځان پوه کړئ مفسرین لیکلي دي بما حفظ الله دا با سببیه ده او ما مصدریه ده نو معنا دا شولا چی دا دین مراد داری چی توفیق الله تعالی توفیق ورکړی دی الله تعالی امداد کړی دی سره د بچ کولو د خپل ځان د ګنا نه او د غسی د ساتنې د مال د خاون بما حفظ الله په دی وجه باندې چې الله تعالی توفیق ورکړی دی دیو ته د توفیق الله تعالی ورکړی دی ته ځان د بچ کولو د ګنا نه ځان د بچ کولو د ګنا نه بما حفظ الله بل معنا په سرینه ذکر کړی دا وای بما حفظ الله مراد درینه دا حفیظه په معنا د امر سره دی زجاج دا معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا ده بما حفظ الله دا زنانه دی د خپل ځان او د مال د خاون زکه حفاظت کوي بما حفظ الله په دی وجه چې امر کړی دی الله تعالی دی امر کړی دی الله تعالی دی خاوندانو ته په ادا کولو د نفقې د غی باندې نو چې خاون الله د دې مامور کړی دی چې ته د خپل خځې ته نفقه ورکې نوستې زنانه نه خوم لک څه گزاره په کار ده کنه چې خپل ځان حفاظت مو کی او د خاوند د مال حفاظت مو کی بما حفظ الله بما امر الله چې الله تعالی حکم کړی دی ته په انفاق دی باندې یو بل معنی آسان کړی د علما وی حفظه په معنا د استحفظه سره ده په دی وجه باندې چې الله تعالی حفاظت غوښتلې دی د زنانه او د خپل ځانونو او د مال د خاوند الله ته مطالبه کړی ده استحفظه سره ده سین تعالی طلب د پاره دی الله د دې زنانو نه مطالبه کړی ده چې تاسو د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي الله ته مطالبه کړی ده دیو جنو د زنانه د خپل ځان او د خاوند د مال چره دغه کوي حفاظت بکی اوس هغه دویم قسم د زنانه واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یره کوي تاسو یریږئ تاسو د غیر بد اخلاقی نه د بدخویی د غینه تخافون نشوزهن تخافون سمانه د تاسو د غینه یریږئ دا غیر بد اخلاقی نه یریږي تفسیر مظهری معنا کړی دا تخافونه یعنی تعلمونه تاسو ته علم مشی چې دا زنانه بد اخلاقه ده او نشوزهن نشوز نه مراد څه شه دي نو تفسیر مظهری لیکلی دی وای عصیانهن دا نشوز نه مراد چې عصیان تی مراد دی عصیان مراد دی نافرمانی تی مراد ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغسی صاحب اللباب دا ذکر کړی دی وی نشوز چرے بیا کل قولی او کل فعلی نو پیلی نو قولی نشوز دا دے کل بچری زنانہ تا خاون آواز وکا نو دے بو طلبے کوئی حاضر یم بس خوال بیراغ للا بس دا حالت بالکل بدل شولا اسو تا شل زل آواز وکی خوال نرازی وی مالو چے پوخ کا وی زن لے پخوا راشا پخ پلے زن لے پخوا دا حالت بالکل نشوز ہن او نشوز چرے دا نشوز اصل کی په معنا د رفعت او په معنا د اوچتوالی سره ده نو په نشز کی معنا د رفعت او د اوچتوالی ده یعنی دا پی ځان اوچت غنی زته له څنګه چې وکم ته ماته څنګه چې مال چې پوخه لیونه یې کزان له پخپله کواغه ده گیسته واغه ده ډبه پرته ده ورشه چې چینی ځان درخلو ځان له پخو نو ځان پی اوچت غنی زکه دا خبره وته کوي نشوز کی معنا د سره رفعت ده د دیو جن تفسیر مظهری بل معنا کړی د نشوزهن یعنی وتکبرهن د دې زنانه او غزان اوچت غنل تاسو پوه شو لکه د زنانه خلګه بدمعشه شوی د خوسه خاون له خدمت هم نه کوي دا نشوزی قولی شو او امام شافعی رحمت الله علیه وکړه چیرې نشوزی او دغه سي نشوزی قولی دار چې د خاون به ته مخ کی کله خبره کول نو هغه ته په عاجزی باندې غوږی خوده او وسو ته په عاجزی باندې غوږ نګ دی بلکې د خاون خبره په بدل لګی او نشوزی فعلی داره کله بچی دی خدا خاون دی کور تراغه نو دا زنانه بو ته پاسیدله او دا کم کار به تو ویل نو هغه کار به اوکه بس وسه کارونه واغار سه بدل شوی دی نشوزی قولی پکې مراغه نشوزی قولی پکې او پیلی دوانه پکې راغه یا یو پکې راغه ولاتی او هغه زنانه تخاپونه چې پوی شیطان سو نشوزهن داغه په نافرمانی باندې داغه په بد اخلاقی باندې او تکبرهن داغه په ځان اوچت غنل ولوانی ځان په خاون باندې اوچت غنی نو وسه داغه الله تعالی ذکر کوي درې علاجونه الله تعالی داغه ذکر کړی دي درې علاجونه دي داغه فعزوهن نصيحت وکي اغيتا نصيحت توکي امام قرطبي رحمت الله عليه لیکلي دي وي دا الله تعالی په کتابه ته نصيحت وکي دا تو وای چې ګوره زما دا حق دي الرجال قوامون على النساء زبتابانی مشر یمازستا حاکم یما نو زما خبر و منه کنه دا ماموران او رعیت د حاکم منی کنه منی منی دا ماموران به د امیر خبره منی نو زه الله تعالی حاکم مقرر کړم زما خبره او منه دغه سی احادیث ته نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کا دا حدیث ته بیان کا که الله تعالی زنان کده الله تعالی نه علاوه بل چا تر سجدی کولو اجازت وي نو دې زنانو ته ویلی وی چې تاسو خپل خواندانو ته سجدی کوي امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی مخکې بار بار ویل شوی دی دا ته وای او دا نصیحت ته وکا ګوره مال چیرې تاوان نشي راکولې ځان له تاوان ورکی مکو داسې فعزوهن نصیحت وکي هغې ته تاسو ته مخکې ما ویلي په وعظ کې معنا د منع ده نو معنا دا شولی چې داسې خبرې ورته وکا چې دا درې کار نه پې منه شي درې بد اخلاقۍ نه او درې بدو کارونو نه پې منه شي دا تکبر چې دی په زړه کې راغلی دی چې دی نه منه شي دغسې دا حدیث ته وایه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی امام بخاری ذکر کړی دی کله چې خاون زنانه ځان طرف ته راوبلي او هغه انکار وکړي نو په دې باندې د الله تعالی لعنت دی د الله تعالی د ملائکو لعنت دی پی بس دا ټول بیان ورته وکړه بیان په خپل او تاسو بیان نشي کولی نو عالم له لوډ سپیکر واخلي له پردې نه به اخوا زنانه نستې دی عالم ته پټ وای چې زما د کور کې مسله راغلی تر شپه بیان ورته وکړه دا بیان به تو کې پوهه وکړي په دې باندې چې ګوره ستا حق دا دی ردی خاون حق دا دی په دې باندې مونږ شوله که خوخیار زنانه په دې باندې پوهیږي نو که پوهه شوله خبره بیا خلاص شوله کړه نو که دغې باندې پوهه نه شوله نو وهجروهن فی المضاجع وهجروهن پرې د یاغې لره فی المضاجع په ځای د سملاستلو کې جداوالی وکړئ تاسو د هغې نه په ځای د سملاستلو کې جدا شئ د هغې نه نو دا اوس دویمه طریقه الله تعالی ښیي مضاجع جمع د مضجع ده ځای د سملاستلو ته ویلی کېږي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې کې ډېر زیات اقوال دي امام ضحاک او امام سدی وی مراد د دې نه داری چې بستره کې او د شاکه خبرې ورسره مه کوه هوښیار زنانه چې خاوندو سره خبرې بندې کړي نو هغې له په دې باندې زور ورځي تفسیر مظهری دغه معنی کړې ده وی ای یولیها ظهره خپل شادی ته وګرځي په مسجع په مسجع کې وی دا کار دی وسره وکړي په دې باندې هغه سره پوهیږي نه هغه په دې باندې ښه خوشحالي کې چې ځان له خدای د غر کال ته کې بل دی ته ځه و دې باندې پوهه نه شوله عکرمه رحمت الله علیه وی او امام حسن بصری رحمت الله علیه وی دا د حجر نه ماخوذ دی په معنا د قبیح کلام سره وسه پر دې وخته نرمه ویل کنه قران دی ته وایه حدیث دی ته وایه وسه ته لګي سترګې سرې کا دا ته وایه نه برابرېږي کنه برابرېږي نو برابر به دې کما ځان کې انسانیت پیدا کا زما د خو اخلاقونه بل بده پیدا ولی اخلي اپلار دی ولی شرمې ما ولی شرمې دغه خبر او تلګه سخته که حسن بصری رحمت الله علیه وی د سیم نجی بیخی به سغسته خبر نه منیو ته چره شروع شوی چاپی کول شروع کړی چاپی کوای ما لک چره خبر او تلګه سخته که ستری سترګه او تلګه سری کا وای ګور ازما د اخلاق نه بده پیدا ما د خبر یو توګه بس که کما او خيار زرانه گزاره حال هغه په دی باندې پویږي چې مشکل لا ته د کور کې خزیاتی کې نو بس خاون خبره به اومني په دغه باندې پروا نشته دي چې هغه ته یو خبره کې هغه ته د دوه خبرې کوي اما خرته ویلی کنه په ایزار باندې چې گزاره وکړې وکنه میلمه راغلی او د سړی خځه خځه ته میلمانه باندې راولی دي کوړته ویزه زړې میلمانو تنگ کړم هغه ته یو ځل وی خځه نه برازي زبیا خوې سو کومس میلمانه راځي او ته سوي هم چې تمه راځه نو کور دا بیٹھ کے ادا سے اوچی دروازے کور طرف تم خلاص ہو باہر طرف تم دو دروازے وی پکی دا سڑے والا گڑیر پیار یار بانی خدی تو وی خزوی کے دو پیالے چری پوخ کن خوی بیا مل مرا غلے یاری بسی اغه خپل دغه پیزار افتراویش ته پاغه باندې وشتغه اغه پیزار لړ دندر مل مخه ته ولګی نو دا خو شرمی کی چې لګه دا سو شرم دی نو ضرب دی دروازه کې وای دا میلمم دا خبره اوري او خزه موري وی تا ته ما پرنو ویلو چې هغه موچی نشته دی دا بلور بل لوي سمو به ګندندل تو په قلا رکی نه خو به وی وسم دلکن استاد سره دا جوړ کړی نو کله کزنانه دغه شوله بیا هم خبره ونه منله نو بیا الله تعالی وی وزری بهن وهل ورکه یغیتا بیا ته وهل ورکه چی او دیتا ضرب تادیبی ویل کیږي لکه سرنګی سړی خپل اولاد ته د تربیت د پاره وهل ورکه استاد سره خپل شاګرد ته وهل ورکه ضرب تادیبی یغه نو ضرب تادیبی او تورکی او په حدیث کې راغلی دی دغه امام مسلم رحمت الله علیه امام ترمذی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی فضری بهن ضربن غیر مبرخین دا وهای خو ضرب غیر مبرخ وهای داسې وهل نه چی اډوکی ولا مات کی او بس سره داسې بنه کوي وزری بهن وهای یقیل رخ ضرب غیر مبرخ دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی په میسواک بنه وهای د میسواک بشاند کی یو لخته بس وکا یو نری لخته بس وکا باغی بنه وه او دغه سې سوک سپېړه ولا ورکو ته ته خبر باندې نه پویږي ما خو ډېر صبر وک نو دغه دغه کار سره وکي وزری بهن وهای یقیل را نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل صحابہ کرام تو اللہ تضرب اما اللہ وید اللہ تعالی وین دی دا زنانہ دا مو ہے دا ډیر عاجز مخلوق دا مو ہے نو سیدا صحابہ نے به وہن وید اللہ پیغمبر جته مے وہ نو نبی وہ بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطر اگے وید اللہ تعالی پیغمبر زائرن النساء علی ازواجهن زائرۃ النساء علی ازواجهن اللہ پیغمبر خزی بدماشانی شولی و سیرے تاویل لی مئی وحای نو منگی نو ہوا غب بدماشانی شولی اگوی چی منگا ہم سوکیو و سوکو خبر او تکیه نئی منی و سر سوکو فراق خصفی در بهن نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اجازت ورکوی دسی خو بیخی پر سر تے مپریک دی خو بس چی کل صحابہ لارا زاوی سیدن چی کم پکیا لگی اخوا دی خواوی اگوی لگی وٹکوی در آوٹکوی بیا خزی را روانی دی و سیرے خود نمبر را دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی طواف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير ډېر زنان راغلې د نبی عليه السلام بيبيان ته وي زه خپل خاون والیم ته نبی عليه السلام ته وایا اغبلم را روانه ده اغبلم را روانه ده د نبی عليه السلام کور د خزنه ډک وي دا سل لنجي دی وس چې تاسو وته وي چې مې وه خزي بدماشانی کیږي چې وې وه بیا دا کور چې ډک ده کور تم سړی بیا نشي ورتلې وس پیوکو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل لقد طواف بآل محمد النساء كثير يشكون ازواجهن و اذا بنور سوی مخدیر زنان راغلی دی خپل خواندان شکایت کئ خو لیس اولایک بخیارکم دا غوره خلق ندی خیر ډیرو هلو مکوی گزارو کئ د سینه د تاسو سپاره سمانی وای نبی رسول الله سید اجازت می درکړی قران کریم کوم الله تعالی اجازت درکړی دی خو لیس اولایک بخیارکم ګره دا بیا غوره خلق ندی و ډیر زنان راغلی و ز پیسو کوم سما چې تاسو د بکور کې سو وای بیا زما خو لا راشي نو زو کوم په تاسو سره له گزاراو کوي کن ولایک لیس بخیارکم او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې ویل دي وې کله چې زنانه وهین ولا تضرب الوجه په مخ باندې ورو گزارم نه ورکه په مخ باندې به گزار نه ورکه او دا سی ولا تقبح داغي تبار بد قبیح الفاظم نه استعمال قبیح پلیتی مرداری داسې الفاظ به ته نه استعمال شي داسې خبرې ورته وکړي چې هغه د شریعت نه خلافي دا به ته نه کړي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي او بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي فإن فعلنا فضربوهن ضربا غیر مبرح که وهل تاسو هغې ته ورکوئ نو ګورئ ضرب غیر مبرح ورکئ ابن کثیر رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی خو بیا هم نبی علیه السلام ویل ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف بیام زنانو ته خوراک ورکوي جامو ته ورکوي ځان له جامې اخلي زنانه لدی مواخله دغه سی خوراک کې رضان لکینو بساغې د پارم د خوراک ترتیب غوا او نبی علیہ السلام بیا صحابه کرامو ته ویل ترغیب د پاره و خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی اے صحابه کرام پتا سو کې غوره انسان هغه دی چې هغه خپل زنانه سره خکې او زر خپل زنانه سره کومه نبی علیہ السلام بس گزاره کوي مخ کې وختاسته ما حدیث ویل د بار بار حدیث ذکر شوی دا زنانه د چپی پختې د آدم علیه السلام نه پیدا ده نو دې مثال لري پختې دی الله نبی صلی الله علیه وسلم وی پختې خو کګی کنه نو دا خذبه کګی ته دی خپل پیدا اخله او کته سمین دا مات شیدا دا سسر بیا د سلیش پد کیدل واللاتی تخافون او غزنانه چری گئی تاسو نشوزه هنه د بد اخلاقی د غینه تخافون یعنی تعلمون تاسو پوی شی دغه په بد اخلاقی باندې نشوزه هنه دغه په نافرمانی باندې نشوزه هنه دغه په تکبر او پولیای باندې فعزو هنه نصیحتو کې یغی توجرو هنه په المزاجع او جدا شی دغه نه په زید سملاستلو کې په زید ډډی لګولو کې وضربو هنه او په دغه باندې مون شولا نو اوه هي غلره فإن أطعنكم نو کتابی داری وکړه لستاسو فإن أطعنكم که خبره اومن لستاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا نو ملټوي پاغي باندې بللا نصيحت اومانه نو بیا ته موجوده کیګه پاغي باندې مونږ شول جدا شتي پاغي باندې مونږ شول نو بیا ته بیا ول وهل ورکا خو که دې ټول دا درې کارونه وکړه هر یو چری وکړه استا خبره اومن ل فلا تبغوا عليهن سبيلا نو که په اول باندې وشول نو دوی متمزه په دویم باندې وشول نو درې متمزه په دریم باندې وشولن پلا تبغو علیهن سبیلا بل لار پسې مرټه او چغه لار د طلاق ده سلورم لار بیا سره طلاق ده خو خبره اومنه لکن نو چې خبره اومنه له طلاق نه تیر شه او که بیا هم نو ټول عمر دار راکاګیلی کنه بس دا وهل دی ټکول دی کله تر سر نه نسی کله تار سر نه نسی کله تک کله په پیزارون باندې ولی او کله به تاسو پیزارون راولی نه کیږي بس کور دی وران دی نو چې کور دی وران دی الله تعالی یو بل طریقه هم ذکر کړی ده ورسته وای حکم مقرر کړي حکم مقرر کړي ده ان الله كان عليا يقينا الله تعالى وجد ذات كبير الله تعالى لوی ذات دے علو دے الله تعالى پر ثابت دے پڑھیرو آیاتونو کی وہ هو العلی الكبير الله تعالى وجد ذات دے الله تعالى استوا کڑی دے پخپل عرش بانی کما یلیق بشانه او کبیرن الله تعالى ډیر لوی ذات دے کما یلیق بشانی العلی ذکرتا یوزی پویما علماء لکلی دی وې د چا یو زید هغه پړسېدلې دي بدن کې یو زید پړسېدلې دي او یا پچا باندې یا یو زید چې د چا سوي دي په بدن کې او یا یو زید چې هغه پړسېدلې دي نو درې کارته دي یا علی یو جل جلاله یا علی یو جل جلاله دا دې ویلې شي او دعا دې وغوښتلې شي د الله تعالی نه الله تعالی به غزه جوړ کړي یا زید پړسېدلې دي او یا سوي دي نو دا درې کرته وای په کامل ایمان او عقیده سره دعا وکړه الله تعالی نو الله تعالی ماخک الله تعالی به دې خکی الکبیر الله تعالی لوی ذات دی مفسرین لیکلی دي علما لیکلی دي وای خدا خاوند یو بل سره نالګی ده یو بل سره وران دي دی آیات کې ذکر شوی ده کنه دا وځي پرته ځکویم یو بل بد شي نو علما لیکلی دي په کثرت سره دی دا اول وسره شي او خوراک باندې دی خوراک دی بدم کله شي اغه دی خدو خاونو خري مونږه محبت بری ول سره پیدا شي یا کبیر او جل جلاله سل کرته وای 200 کرته 500 کرته هر څو کرته چویل شي د خوراک یو شی بدم کا خدو خاون دی دوانه غوخر یو بل سره وی الله تعالی زړه ولګي تغسی علماء لیکری دی یو سړی مریض دی داغه مریضتیانه خکیږي نو نه کرته یا کبیر او جل جلاله داری په پانه باندې ولي کی سخت دی مریض تور کی یو سخت دی ورکی دو دی ورکی لس دی ورکی او بدی پیدم کی اغلی ورکی یا کبیر و جل جلاله نه کرت وای او دا مریض پیدم کا الله تعالی بخکی خدا کامل ایمان او صحیح عقیده غواړي و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها یرید اصلاحا یوفق الله بینهما دی آیات کی الله تعالی اطلسم حکم ذکر کئ د پار د پیر ظلم او ربت لما قبل سرداد فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نو کدی زنانه تابیداری وکړه نو بیا په بل لار ملټوا بس خوستا خود د زندگی و سره تیروا خو لیکن که خبره و نه منله عصیان صورت الله تعالی و ذکر کئ نصیحت دی او تو کو پاغي مانی مون شوله جدا شولې ته دو درې ورځې ته خپه شولې لاړې ته بل دې ته لاړلې ځا بی خیر دې کور نه لاړلې یو سورې خپه شوې د خپل خپلوان کړلې او سغه ته خپه ترېشته اداره سر وجنه راغله خدا ته خوتلای نو هر څه ته چتلای خوتلای پاغي باندې مونږ شوله خدای دی وهله پاغي باندې مونږ شوله نو که خبره ونه منل اوس دی صورت کې هغه دی آیات کې هغه عصیان صورت ذکر کړي یو صورت د اطاعت ذکر شو پاین اطعنکم اوس هغه حالت د عصیان ذکر کړي و ان خفتم او کېری گئی تاسو یعنی تاسو پوه شولای شقاق بینهما په خلاف کولو په میان درې دوانو کې یعنی روغ نه دراغلی نو فبعثوا مقرر کئ حکمن یو فیصله کون کی من اهله د خپلوانو د سړینه او حکمن یو فیصله کون کی من اهله د خپلوانو د زنانه علما ذکر کړی دي یو خيار سړی درې خځه په خپلوانو کې یو خيار سړی دی یا ورور دے، یا پلار دے، یا اتر دے، یا ورار دے، خوچ یو خیار سڑے او دغس یو خیار سڑے در ایخ پلوانو در نارینو نمقرر کئی دو حکمین، حکمین مقرر کئی، خو دا دسی سڑی مقرر کئی چی آغا دا دا دا کور پا مشکلاتو بانی پویگی، دا غیب پا حلکولو بانی پویگی، دا نچی اخ دے اسی معمولی ور لگی دلے دے دا تخ پوکیو کی چی خی غر کی دے مخی سرا نا، یو نیک صالح انسانو گوری، یو دا خدر طرف نا دا غیب خپلوانو کی، او یو دا دری خاون دا خپلوان نیو سڑے مقرر کی، دو سڑی با مقرر شی یوری دا اصلاحن، آغا با پورا تحقیقو کی تبتیش باو کی، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا تحقیق او دا تبتیش طریقی ذکر کری دی پا دی طریقہ باندی، اول دا خوی خواہ تلار شی دا غی نچرے که محرمی خو صحیح ده، که محرم نه نو غیر محرم دینو دا غین پرده کې دا غین ته پوسونه وکي، دا غین وزان د چره ټول حالات ولیکي چې دا چل لیدا چل لیدا چل لغه ډیر سو وای، بیا براشي خاون بکی نه خط خپل مشکلات وای سدي، نو بیا به تو وای چې ګوره طالب تاسو له مونږه پیسې لکه په دې طریقه باندې ژوندۍ تیروي، نو که خځه ته غلطی نو دا خځه خپلوان خو کم شتره کن، هغه ته وای چې شرمول مکو او عزت کول مکو، په قلاله باندې کینه دسی دسی کار وکړه، او دی بل طرف ته کډیر روانې او نو دا بل طرف سړی خوب کې مشتري کنه، هغه خو پویږي په ټولو حالاتو باندې، نو داسې صلح براوري چې ردی دوانو زندگی په خطرې کې باندې روان شي، ای یوریدا په دې ای یوریدا کې دا ضمیر چا ته راځي دی، تفسیر زاد المسیر لیکلی دی ای یوریدا راجع الی الزوجین، مراد دینه خدو خاوند تی مراد دی، کده یو بل سره دا غواړي اصلاح یعنی جوړ جاړی غواړي، یو فق الله بینهما، الله تعالی به جوړ خرا ولی د دیو پمین کی، الله تعالی به روح کی، دویم قول لم پسیرین دار دام تفسیر زاد المسیر لیکلی دی و ای یریدا کی ضمیر راجع دی راجع الی الحکمین، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی کده دو حکمین چې کما تری دی کړه دیو په نیت کړه دیو اصلاحی چې دا خدو خاوند خ زندگی تیر کی، نو الله تعالی به دیو پمین کی جوړ خرا ولی، او کړه دیو نیتونه خرابی چې مړه که خشو الخلق کنه الله دې ځان لغر کی، او یا دغه نیت نه لري خو نیت یې بل سده پر معاشره کې تاسو پغی باندې پویږي په بل نیت باندې نه نه پویږي په خپې پویږي ځان ما سره غلی کړی دی، لاړ شي وای دا خدای او د خاون وران درازي چې جوړ جوړ جاړې ولا وکو، نو داغه جوړ جاړې نیت نه خدل د خېټې نیتی ګډ ګډوره پغی باندې حلال کی داغه نه چدی وای خډوړې وک خډوړې په مونږ د سې چاله د سې اسی جرګې نه کو الکه الله درازار پره وک کور کې ډوړې وخره د مسبخین نفس ورست لرشه دا دومره خبره ده، د سار چې په کور کې وسته ولاړ شي دوه ګنټې ترې دو مسلمانانو کور راندې، او دا یو درې الک خپلوان دی او بل درې زنانه خپلوان دی، ورشي دی سره احسان وکي، نو ای یریدا اصلاحن که چرته درې دوانو اراده د اصلاح او اراده د خېټې رډکول نه وا او د ګډ ګډوري اراده نه وا، نو یوفق الله بینهما جوړخ په پیدا کې الله تعالی دی فهمین کې، ان الله کان علیما خبیرا، یقینا الله تعالی علیما پوی دی خبیرا خبردار دی، الله تعالی په دې پویږي، د دوانو کې فرق سره ان الله کان علیما خبیرا، مفسرین لیکلی دي علم دا تعلق ساتي د ظاهر سره او خبیر دا تعلق ساتي د باطن سره، نو معنا دا شو چې الله تعالی ستاسو په ظاهر باندې هم پوی دی، نو الله تعالی ستاسو په باطن باندې هم پوی دی، الله تعالی په ټول باندې پوی دی، صلی الله تعالی علی خیر خلق، ربنا تقبل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم بخبل كتاب باني پويك يا رب العالمين، من بخبل كتاب باني پويك يا رب العالمين، من بخبل كتاب باني عمل کولو توفيق نصیب کا يا رب العالمين، من لري كتاب د صحيح وینا توفيق نصیب کا يا رب العالمين، نور مؤمنان مسلمانان تر دي خپل کتاب د وريدو توفيق نصیب کا يا رب العالمين، دي قران چ سمره برکات دي خيرونه دي پيدي دي الله تعالی غپټور مسلمانان باندې را نازل کا يا رب العالمين، دي قران نظام په مون باندې را ولا يا رب العالمين، دي خپل قران دا درسونه او دا مرکزونه الله تعالی عام کا، الله تعالی سب چې سره دی قران درس کې الله تعالی حق پر رسول کریم چې سومره دی الله تعالی ته د حفاظت وکا یا رب العالمین، کم مؤمنان مسلمانان چې دا قران اوریدي ته غوږی خو دین الله تعالی دغه حاجتونه پوره کا یا رب العالمین، دغه سینې دغه ذهنونه دغه جنونه ته کولاو کا یا رب العالمین، دی قران غ برکتونه او خیرونه پې دی ټول مسلمانان کورون ته ورکا یا رب العالمین، زموږ راضی شه، صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی